मिला है बहुत कुछ सीने में जो हम लेके जाते हैं। दीवाने हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम सबको राम राम राम। अपने गांव अपनी राम राम राम सबको राम राम राम, अपनी राम राम राम हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम सबको राम राम राम। जाते अपने गांव अपनी राम राम राम, अपनी राम राम राम सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गांव अपनी राम राम राम सबको राम राम।